Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 15 czerwca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Safera. 5 krajów, w tym Polska, chce, by zakaz importu ukraińskich towarów na ich rynki obowiązywał dłużej. Już ponad 1000 koordynatorów w ośrodkach onkologicznych w kraju pomaga chorym w leczeniu raka. Republikański senator zablokował sprzedaż Węgrom amerykańskiej broni. Polska i 4 kraje regionu będą wspólnie apelować do Komisji Europejskiej o uwzględnianie interesów miejscowych rolników. To efekt konsultacji ministrów rolnictwa Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier i Rumunii w sprawie dalszego importu ukraińskich zbóż na wspólny unijny rynek. Jak mówi polski szef resortu Robert Telus, chodzi o wydłużenie zakazu importu ukraińskich towarów na 5 rynków oraz szybkie uruchomienie pomocy ze wspólnej rezerwy kryzysowej Unii. Niepokoi nas sytuacja, że Komisja Europejska przyjęła tylko zakaz przywozu zbóż do 15 września. Również to, że do dziś Komisja jeszcze nie podjęła decyzji o wypłacie 100 milionów euro dla tych 5 krajów. To, że Komisja próbuje w jakiś sposób nam tą sprawę przedłużyć, nie podejmuje decyzji, nas wszystkich niepokoi. Zblokowanej wciąż puli środków z rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej Polska miałaby dostać 40 milionów euro. W ośrodkach onkologicznych pracuje już ponad 1200 koordynatorów, którzy pomagają chorym w przejściu przez diagnostykę i leczenie raka. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynatorzy powinni być zatrudnieni w każdej placówce, która zajmuje się leczeniem nowotworów. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Piotr Rutkowski, powiedział, że w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie jest ponad 40 koordynatorów. Główną funkcją koordynatora jest to, żeby przygotować właściwie chorego do konsylium, zebrać wszystkie dane tak, żeby nie było żadnych wątpliwości i później nadzorować proces terapii, tak żeby mógł przepływać płynnie między specjalistami czy mieć wyznaczone badania. Ośrodki onkologiczne otrzymały na zatrudnienie koordynatorów ponad 80 milionów złotych. Republikański senator Jim Risch zablokował sprzedaż Węgrom amerykańskiego uzbrojenia z powodu blokowania przez Budapeszt członkostwa Szwecji w NATO. Biały Dom po raz kolejny wezwał Węgry i Turcję do szybkiej ratyfikacji protokołów akcesyjnych Szwecji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Senator Jim Risch to najwyższy rangą republikanin w Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu. Zablokowany przez niego kontrakt na sprzedaż amerykańskiej broni dla Węgier ma wartość 735 milionów dolarów. Władze w Budapeszcie chciały m.in. kupić od Stanów Zjednoczonych 24 systemy artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS. Risch tłumaczy, że rząd węgierski nie wywiązał się z danej mu obietnicy ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO, wobec czego kontrakt zostaje wstrzymany. Zniecierpliwienie blokowaniem członkostwa Szwecji w NATO przez Węgry i Turcję wyraził także Biały Dom. Uważamy, że Szwecja powinna stać się członkiem NATO tak szybko jak to możliwe, bez dalszej zwłoki. Zamierzamy mówić o tym publicznie, tak jak prezydent robi to od kilku miesięcy. Powiedziała rzeczniczka prezydenta Joe Bidena Karine Jean-Pierre. Wyraziła też przekonanie, że Szwecja wywiązała się z warunków trójstronnego memorandum podpisanego z Turcją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To dopiero początek sezonu, a w stolicy służby uratowały już 6 osób przed utonięciem. Po to, by nieść pomoc jak najszybciej, zorganizowano ćwiczenia z ratownictwa wodnego w Komisariacie Rzecznym Policji w Warszawie. W akcji podjęcia z wody 3 osób, które wypadły z łódki, brali udział policjanci, strażacy, strażnicy miejscy oraz WOPR. Marcin Zawadzki z Komisariatu Rzecznego przypomina, że do wody nie można wchodzić w miejscach, które nie są przeznaczone do kąpieli. Zawsze muszą to być strzeżone kąpieliska, tam gdzie jest ratownik i biała flaga. Pamiętajmy o tym. To jest dla naszego bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, nigdy nie wchodzimy do wody po alkoholu. Jeżeli już decydujemy się na wejście do wody, pamiętajmy nigdy samemu i nigdy do rzeki, bo rzeki są co roku zbiornikami, gdzie to żniwo śmierci jest najwyższe. Ćwiczenia obserwowali uczniowie warszawskich podstawówek, bo jak mówią organizatorzy akcji, do dzieci najłatwiej dotrzeć z takim przekazem. Czy do Wisły można wchodzić się wykąpać? Nie. Nie, dlatego, że jest duży prąd no i można utonąć. Można dostać soku od zimna. A jak jest duży upał, to można się tak chłodzić w zimnej wodzie? Nie. To niebezpieczne, bo można utonąć. Podczas ćwiczeń ratownictwa wodnego udało się uratować życie wszystkich 3 osób, które znalazły się w wodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, najbardziej intensywne na północy i zachodzie kraju. Termometry pokażą od 19 stopni na południu i zachodzie do 25 w centrum i na północnym wschodzie. Chłodniej nad morzem od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Księżycem. Już 21 czerwca rozpoczną się w Polsce Igrzyska Europejskie. I właśnie o tej największej w skali globalnej imprezie sportowej roku 2023 porozmawiamy dziś w Trójce pod Księżycem. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie wydawcy pana Jacka Pietrasika oraz realizatora pana Grzegorza Leczkowskiego. A zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pan Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie. Dzień dobry. Pan Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. Witam panie redaktorze, witam państwa. Oraz pan Ireneusz Kutyła, szef misji Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy państwa. Proszę może najpierw wyjaśnić radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom, cóż to są Igrzyska Europejskie. Igrzyska Olimpijskie mają ponad wiekową tradycję, jeszcze się narodziły w XIX stuleciu. Igrzyska Europejskie pojawiły się w planach w latach 90. XX wieku, ale na dobrą sprawę dopiero w XXI znalazły się w kalendarzu sportowym. Skąd się narodził ten pomysł? Jak to było? Który z panów może na ten temat się wypowiedzieć? Pan prezes Marcin Nowak, bardzo prosimy. Nie wyrywając się, to chyba ja zacznę. Szanowni państwo, projekt Igrzysk Europejskich był projektem, na który stary kontynent Europa czekała wiele lat. Pozostałe kontynenty na świecie, czy to Afryka, czy Azja, czy obie Ameryki, mają tego typu imprezy już od kilkudziesięciu lat. Te imprezy na stałe wpisały się w kalendarz światowego sportu i ich poziom sportowy jest zbliżony do tego, który obserwujemy na Igrzyskach Olimpijskich. Europie brakowało tego typu imprezy z wielu względów, głównie przez to, że jednak europejski kalendarz sportowy jest trochę bardziej wypełniony niż ten światowy. Te rozgrywki, chociażby w sportach drużynowych, ale nie tylko, są tak rozbudowane, że tutaj ciężko było coś zmieścić. Natomiast dwie edycje temu powstał taki pomysł i utworzono pomysł, który się później zmaterializował i pierwszy raz 8 lat temu w Azerbejdżanie, w Baku, odbyła się pierwsza edycja Igrzysk Europejskich, czyli Igrzysk Kontynentalnych. Oczywiście wszystko, co powstaje od nowa, nie jest łatwe i nie jest od razu piękne, tak jakbyśmy oczekiwali. No i te pierwsze edycje, pierwsza w Baku, druga w Mińsku, faktycznie niosą troszkę za sobą tą opinię, przede wszystkim lokalizacyjną, chyba niesłuszną, ale jednak tak jest, oraz to, że poziom sportowy nie był adekwatny do tej rangi imprezy. My od samego początku, kiedy Polska pierwszy raz zaczęła aplikować, w zasadzie zgłaszać akces do tego, żeby być gospodarzem trzecich Igrzysk Europejskich, postawiliśmy sobie jasno kilka priorytetów. Podstawowym priorytetem był poziom sportowy. Chcieliśmy mierzyć do najlepszych i chcieliśmy spowodować, żeby u nas w Krakowie, Małopolsce i we wszystkich innych lokalizacjach, gdzie igrzyska będą rozgrywane, rywalizacja sportowa była na najwyższym możliwym poziomie i powiem tutaj z wielką satysfakcją, że dzięki wsparciu też Ministerstwa Sportu i Turystyki, pana ministra, dzięki wsparciu właścicieli, prezydenta miasta Krakowa oraz przede wszystkim marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego, udało się te założenia spełnić w zasadzie w 100%, a nawet chyba te nasze działania przerosły wszystkich oczekiwania. Szanowni państwo, w ponad 90% sportów, tych olimpijskich sportów, które będą u nas rozgrywane, poziom sportowy będzie najwyższy z możliwych poprzez dwa proste zabiegi. Po pierwsze, udało nam się przekonać MKOL, ale też poszczególne federacje sportowe europejskie do tego, żeby to właśnie u nas, podczas trzecich Igrzysk Europejskich, przeprowadzić bezpośrednie kwalifikacje do Igrzysk w Paryżu. Czyli takie preludium do tego największego sportowego wydarzenia światowego, czyli Igrzysk Olimpijskich, które będą w Paryżu w przyszłym roku, 2024. To preludium, te eliminacje, te kwalifikacje, czyli niejednokrotnie jedyna droga do tego, żeby się w Paryżu pokazać, żeby w Paryżu wystartować, wjedzie właśnie przez Polskę. I to jest wielkie wyróżnienie. Natomiast drugim aspektem było to, że te negocjacje nie były łatwe, negocjowaliśmy z europejskimi federacjami sportowymi i z co trzecim się udało, co też jest wielkim sukcesem dyplomacji sportowej, bo co trzeci sport reprezentowany na Igrzyskach Europejskich będzie w randze Mistrzostw Europy, co oznacza, że po trudnych negocjacjach w danym roku dana federacja tych mistrzostw Europy po prostu nie zrobi, bądź ta rywalizacja nasza będzie takim zamiennikiem tych mistrzostw Europy, co też pokazuje, że nasz projekt osiągnął już status w kalendarzu europejskim bardzo, bardzo wysoki. Natomiast drugim takim priorytetem, takim fundamentem tych igrzysk było to, żeby niepotrzebnie, też w odróżnieniu od pierwszych dwóch gospodarzy, nie budować niepotrzebnej nikomu, niepotrzebnej na wyrost infrastruktury sportowej. I dlatego wybór padł na Małopolskę. Jest to wybór nieprzypadkowy. Małopolska dysponuje doskonałą infrastrukturą sportową, czasami trochę starszą, czasami nową, zmodernizowaną, ale była to świetna okazja do tego, żeby tą już doskonałą infrastrukturę, obiekty sportowe zmodernizować, dostosować do wymogów XXI wieku, wymogów światowych i europejskich federacji i pozwolić mieszkańcom Małopolski, ale również sportowcom, wszystkim sportowcom, nie tylko profesjonalnym, wyczynowym, ale też tym amatorom, cieszyć się z tych obiektów, bo te obiekty będą przez wiele, wiele lat nam jeszcze służyły. Także doprowadziliśmy do tego, że marka trzecich igrzysk europejskich, tak naprawdę nieskromnie powiem, zaczyna rosnąć właśnie od nas, od Polski, od Krakowa, Małopolski i jestem przekonany, że właśnie z tego te igrzyska przede wszystkim będą zapamiętane, bo poziom sportowy jest dotychczas niespotykany i mogę śmiało powiedzieć, że porównywalny z rywalizacją na Igrzyskach Olimpijskich. Oby tak się stało, jak mówi pan prezes Marcin Nowak. Chciałem zapytać teraz pana ministra Andrzeja Gutamostowego o to, Polska stała się gospodarzem tych igrzysk w roku 2019, więc 4 lata mieliśmy na przygotowania. Spotkało się to z bardzo życzliwym podejściem rządu. Ministerstwo się bardzo zaangażowało w ten projekt. Zgadza się? Tak, oczywiście bez wsparcia ministerstwa i dobrej woli strony rządzącej, pomimo że pomysł się narodził w Małopolsce kilka lat temu, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, on pierwszy zaczął mówić o tym, żeby igrzyska europejskie odbyły się właśnie w Krakowie, w Małopolsce. Przekonał do tego włodarzy Krakowa, co taka współpraca też nie zawsze i wszędzie jest możliwa i odpowiedzieliśmy na to pozytywnie. Pan prezydent także kilka lat temu wsparł tę inicjatywę i cóż, dokładnie półtora roku temu, w grudniu 2021, kiedy powstało Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym składzie z ministrem Kamilem Bortniczukiem, z moją skromną osobą jako wiceminister odpowiedzialny przede wszystkim za turystykę, ale sport także nie jest mi obcy. Rozpoczęliśmy dosyć intensywne działania, gdyż przez wiele miesięcy te sprawy legislacyjne czy kreowania pewnych dobrych rozwiązań, rozmów o inwestycjach, czy doprowadzenie do powstania samej instytucji, czyli spółki, która będzie zarządzała inwestycjami, projektowaniem tych wszystkich działań. Jakoś stało to troszeczkę w miejscu. Mogę powiedzieć, że w 2-3 miesiące na przełomie 2021-2022 doprowadziliśmy do zmian legislacyjnych. Bardzo dobra współpraca naszego ministerstwa, Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pan wicepremier Sasin, który był także odpowiedzialny za koordynację tych działań, osobiste wstawiennictwo i pomoc pana premiera Morawieckiego. To wszystko doprowadziło, że właściwie w 2-3 miesiące nadrobiliśmy te zaległości, bo mieliśmy sygnały z regionu, że jeżeli te roboty, te inwestycje nie ruszą natychmiast, przypomnijmy, to było półtora roku temu, to nie ma najmniejszych szans, aby te igrzyska się odbyły. Dlatego mieliśmy 2-3 miesiące na nadrobienie tych zaległości czasowych i to się udało, gdyż większość tych inwestycji to oczywiście są remonty i modernizacje i to jest bardzo istotne, bo przecież nie udałoby się nowych inwestycji zrealizować. Same pozwolenie na budowę, uzgodnienia, w tym uzgodnienia środowiskowe. Przy nowych inwestycjach są to procesy wieloletnie. To były tylko i wyłącznie modernizacje już istniejących obiektów, ale to z kolei pozwala na to, że te igrzyska nie są drogie. te igrzyska są tanie, gdyż tylko i wyłącznie remontujemy i modernizujemy już istniejące obiekty. Czy to są obiekty Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie należało po 30 latach zmienić tartan na nowy po to, żeby studenci mieli dobre warunki, czy na przykład hala lodowa w Nowym Targu, która też wymagała modernizacji. I dlatego mogę powiedzieć, że skutek dobrego działania ludzi dobrej woli. Oczywiście PKO, który zawsze nas zachęcał i pomagał nam w tamtym tym osobiste zaangażowanie pana prezesa Marcina Nowaka, którego serdecznie pozdrawiam z Warszawy. To spowodowało, że już w marcu ubiegłego roku usłyszałem w PKL-u takie zdanie, że w 3 miesiące zrobiliśmy to, co należało zrobić. Dzięki temu igrzyska się odbędą i mogę powiedzieć 7 dni przed inauguracją, że tak, mamy to, wszystkie obiekty są gotowe i można powiedzieć, że cała impreza jest zapięta na ostatni guzik, czyli mówiąc po młodzieżowemu, mamy to i dla Polski, i dla Małopolski, i dla polskiego sportu. To teraz zapytam pana Ireneusza Kutyły o to i rozumiem, że w tych dyscyplinach, które będą reprezentowane na Igrzyskach Europejskich, to są najbardziej prestiżowe zmagania tego roku w tych dyscyplinach, w ogóle w Europie oczywiście. Jak się przygotowała i gdzie kadry Polski do tych zawodów? Jak to się odbywało? No wiadomo, ten termin był znany już od dłuższego czasu. Czy trzeba było jakoś specjalnie zmieniać kalendarze przygotowań poszczególnych dyscyplin, no bo niektóre te zawody podczas Igrzysk Europejskich mają rangę Mistrzostw Europy, które no niekiedy Mistrzostwa Europy powiedzmy w niektórych konkurencjach były rozgrywane w innych terminach, niekoniecznie takich letnich. Rzeczywiście wymagało to ogromnego zaangażowania wielu stron, wielu instytucji, powołując się na słowa prezesa Marcina Nowaka. Rzeczywiście wiele federacji europejskich musiało zmienić kalendarz tak, aby dostosować go do wymogów czasu i zorganizowania tych zawodów w jednym czasie. Chwała, że udało nam się te wszystkie sznurki powiązać i udało nam się doprowadzić do tego, żeby znakomita większość dyscyplin odbywała się w randze Mistrzostw Europy, a na pewno wiele z nich, w tym przypadku 18, to możliwość zdobycia kwalifikacji olimpijskich do Paryża. Przede wszystkim chwała naszym zawodnikom, że będą mogli startować na terenie naszego kraju, za to, że mogą się pokazać naszej publiczności. Przypomnijmy, że zawody będą transmitowane w telewizji, będzie można je oglądać. Telewizja na pewno będzie pokazywała starty Polaków, nie tylko finały, ale całą drogę eliminacyjną i kwalifikacyjną. Jeżeli chodzi o udział samych zawodników w przygotowaniach, to na pewno korzystano z infrastruktury krajowej, chociażby COS Zakopane, to miejsce, gdzie będą przebywali na zgrupowaniach sportowcy przed zawodami. A myślę, że fakt, że zawody odbywają się w naszym kraju, spowoduje, że również będzie ogromna, ogromna ilość kibiców na trybunach. Tego jesteśmy pewni. Myślę, że pan Marcin Nowak potwierdzi, że sprzedaż biletów idzie bardzo dobrze, więc uważamy, że ta impreza odniesie ogromny sukces. Myślę, że w sercach sportowców też pozostanie na zawsze w pamięci. A do rozmowy powrócimy za moment. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę z świat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Powracamy w Trójce pod Księżycem do rozmowy o Igrzyskach Europejskich. Państwa i moimi gośćmi są pan Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie, pan Andrzej Gutmostowy, wiceminister sportu i turystyki oraz pan Ireneusz Kutyła, szef misji Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023. Zapytam teraz pana prezesa Nowaka właśnie o bilety, o zainteresowanie. Czy są jeszcze jakieś wolne miejsca na którejś z konkurencji? Czy bilety sprzedały się na pniu, jak to się mówi potocznie? Oczywiście jeszcze jakieś miejsca się znajdą, więc zachęcam szczerze do tego, żeby śledzić naszą stronę internetową i tą rywalizację całą 12-dniową, która będzie, jak już wspominałem, na wielkim poziomie sportowym. Natomiast faktycznie na niektórych sportach, zwłaszcza na rozgrywkach finałowych, tych biletów już nie ma. Duże braki w biletach, a w zasadzie bilety już kompletnie wyprzedane mamy w koszykówce 3x3, w pływaniu artystycznym, w finałach bokserskich, na wspinaczce, no i jakby jeszcze szereg, chociażby taka dyscyplina sportu, która nas troszeczkę zadziwiła tym zainteresowaniem publiczności, to pięciobój nowoczesny, gdzie też na części rozgrywek tych biletów już nie ma. Także bilety cieszą się popularnością. Oczywiście, tak jak wspominałem, mierzymy się z tym, że Igrzyska Europejskie są imprezą nową. Dopiero tak naprawdę do świadomości kibica pewnie wejdą za kilka edycji. A natomiast ja jeszcze raz pragnę podkreślić, że jestem przekonany, że właśnie ta polska edycja, trzecia edycja, będzie zapamiętana jako ta, od której właśnie ten marsz, historyczny marsz tej imprezy, jakże ważnej imprezy, się rozpoczął. Tych biletów jeszcze trochę jest, ale też proszę pamiętać, że polski kibic w dużej mierze kupuje bilety w ostatniej chwili. Dlatego też wierzymy, że na obiektach typu skocznie narciarskie w Zakopanem, czy to lekka atletyka, czy rozgrywki zawody w kolarstwie, czy to MTB, czy BMX, te bilety będą się sprzedawały na samych obiektach już w dniu bądź w przededniu zawodów, podczas treningów. Wiemy doskonale, że chociażby kolarstwo właśnie jest sportem, za którym jeżdżą całe rzesze kibiców, ale nie tylko, bo są to przecież też całe sztaby ogromne, kilkudziesięcio, czasami nawet kilkuset osobowe, osób współpracujących, i wszystkie te osoby na tych trybunach będą chciały zasiąść, więc w ostatnim momencie jestem przekonany, że tych biletów może brakować, więc jeszcze raz zapraszam na naszą stronę dedykowaną zakładkę do sprzedaży biletów. Proszę wybrać to, co państwa interesuje, a każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Sportów 29, wielka różnorodność w hali, na zewnątrz, nawet w górach, jak już wspominałem, przecież mamy najnowocześniejsze tak naprawdę dwie skocznie, bo będziemy konkursy odbywali na wielkiej krokwi i na średniej, więc tam normalnej. W związku z tym no, będzie co oglądać, będzie komu kibicować. Sama czołówka światowa i europejska, bo mamy potwierdzenie wszystkich federacji i widzimy listy startowe, będą tam startowali naprawdę najlepsi sportowcy z Europy, wielu medalistów i mistrzów olimpijskich. Zwrócę się teraz do pana ministra Andrzeja Guta-Mostowego. Zawody są organizowane w miejscach bardzo atrakcyjnych turystycznie, no bo to jest i Kraków, i Krynica, i Nowy Sącz, i bliskie, szczególnie panu ministrowi Zakopane. Także myślę, że kibice przy okazji tych obserwacji, tych zmagań sportowych, no znajdą teraz czas na zwiedzanie zabytków, czy podziwianie polskich pejzaży, czy odwiedzanie jakichś muzeów regionalnych. Tak, rzeczywiście. Te igrzyska są zlokalizowane w Małopolsce, która jest bogata w różne atrakcje przyrodnicze, ale także w obiekty sportowe. Siłą rzeczy oczywiście sporty górskie, ale nie tylko, bo przecież kajakarstwo czy dyscypliny, które nawiązują do sportu walki, są przecież także popularne bardzo w Małopolsce. I areną igrzysk są te miejscowości, gdzie już takie obiekty, duże jest istnieją. Oczywiście Zakopane, czyli kojarzy się ze skokami narciarskimi. Te obiekty, które od kilku lat nabrały całkowicie nowego ducha, zwłaszcza kompleks tak zwanych średnich skoczni, który został wyremontowany, odnowiony. Kilka dni temu miałem okazję z panem dyrektorem COS-u Danikiewiczem wizytować właśnie oddane nowe trybuny w tym kompleksie. Piękne, biało-czerwonym kolorze na 2000 osób i to jest ten plus igrzysk, że to był czas na pewne przyspieszenie cywilizacyjne tych obiektów sportowych, aby dostosować je do standardu XXI wieku i one będą służyły przez najbliższe lata pokolenia dla sportu i wyczynowego, i dla sportu powszechnego. Następny przykład podam. Hala hokejowa w Nowym Targu, która też już pamiętała bardzo, bardzo stare czasy, wymaga wielu inwestycji, ale przy okazji igrzysk udało się wyremontować prawie wszystkie szatnie, zmienić instalacje, zmienić stolarkę, zrobić nową elewację. I oddana kilka dni temu ta hala po prostu jest na miarę XXI wieku. 3 miliony złotych, może nie są to wielkie środki, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe, ale absolutnie daje nowego ducha dla tego obiektu sportowego, a przecież Nowy Targ Podhale żyje hokejem i mam już sygnały od rodziców, których dzieci chodzą tam do młodzieżowego hokeja i mówią, że teraz to naszym dzieciom naprawdę chce się iść do tego obiektu i przebierać w tych szatniach z dobrą klimatyzacją i ćwiczyć, bo po prostu to cieszy. Dlatego jeszcze raz chcę podkreślić, że jest to naprawdę cywilizacyjna zmiana dla wielu obiektów sportowych w Małopolsce, które pozwoli na podniesienie do tego sportu na znacznie wyższy poziom. Pan prezes Nowak wspomniał tutaj, że zawody odbywają się w 29 dyscyplinach sportowych. Czy we wszystkich startują Polacy? No i jakie mamy szanse medalowe? Czy jakiś FKOL jakiś tutaj wyznaczył jakiś limit medali? Pana Ireneusza Kutyla. Oczywiście zapytań. Limitu nie ma. Bierzemy udział we wszystkich sportach. Korzystamy z przywileju gospodarza i wykorzystujemy wszystkie kwoty dostępne, jeżeli chodzi o ilości sportowców mogących brać udział w zawodach. Było to pospolite ruszenie i wykorzystaliśmy naprawdę wszystkie nasze moce, aby godnie, mam nadzieję, reprezentować nasz kraj w tych zawodach. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje igrzysk, krótki rys historyczny, Baku 2015 rok, reprezentacja liczyła 213 osób, zdobyliśmy 20 medali. W Mińsku w 2019 roku reprezentacja liczyła 151 osób, zdobyliśmy 14 medali. Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych w systemie akredytacyjnym 324 sportowców plus 3 rezerwowych, a przypomnę, że nie mamy jeszcze składu lekkiej atletyki. Ta pojawi się po 16 czerwca i wówczas będziemy mogli mówić o pełnym składzie reprezentacji, ale na dzień dzisiejszy wskazuje wszystko, że łącznie sportowcy i osoby towarzyszące, lekarze, trenerzy, fizjoterapeuci, to będzie grupa osób licząca około 517 osób plus lekka atletyka. Przy czym lekka atletyka będzie wahała się pomiędzy 46, 40, 50 osobami. Ogromna reprezentacja, największa ze wszystkich narodowych reprezentacji biorących udział w Igrzyskach Europejskich. Liczymy również na worek medali, jesteśmy na swoim terenie, liczymy na kibiców, liczymy na aktywny doping. No i gdzie te medale zdobywać, jak nie u siebie? Tak, liczymy też, przy mrużeniu oka to mówię, na przychylność sędziów. Zwrócę teraz do pana prezesa Marcina Nowaka. 29 dyscyplin. Jaki to był wybór tych dyscyplin? No bo rozumiem, że trochę inne, jak patrzę na kalendarz zawodów, to trochę inne dyscypliny były w Baku, trochę inne w Mińsku i trochę inne w Krakowie. To nie jest tak, że Igrzyska Europejskie mają jakiś stały zestaw właśnie sportów, w których muszą być przeprowadzone te zawody? Jestem pewien, że tak w przyszłości, w kolejnych edycjach, za kilka edycji będzie, że ten program będzie tożsamy z programem Igrzysk Olimpijskich, bo takie jest założenie. Natomiast na dzień dzisiejszy doszło do pewnego kompromisu i jakby zaproponowaliśmy właścicielowi marki Igrzysk Europejskich, czyli Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich, zaproponowaliśmy kilka sportów na stałe wpisanych w charakterystykę, w tradycję i zamiłowanie polskich kibiców. Są to skoki narciarskie. Nie wyobrażaliśmy sobie nie wykorzystać takiej okazji, żeby zaprezentować sport, który kochają wszyscy Polacy. Co prawda w wydaniu letnim, ale jest to też taki trochę znak czasu tego, co się dzieje na świecie ze względu na zmiany klimatyczne. I jakby wszyscy obserwatorzy, wszyscy eksperci rozmawiają wielokrotnie, czy to z Adamem Małyszem, czy z Apoleniuszem Tainerem. Na świecie jest coraz trudniej o naturalne warunki śniegowe do rozgrywania zimowych igrzysk właśnie w narciarstwie klasycznym. W związku z czym no, szuka się nowych rozwiązań. Puchar Świata w Wiśle pokazał już, że mimo że jest to puchar zimowy, ale jednak skacze się na sztucznej nawierzchni. I my, jestem przekonany, że będziemy zapamiętani z tego jako pierwsi, którzy zauważyli ten problem. I być może, kto wie, czy kiedyś w przyszłości te skoki po prostu nie będą w tej formie prezentowane na igrzyskach, chociażby letnich. Natomiast na pewno dla nas jest to wielkie wydarzenie. Chcemy pokazać naszych najlepszych skoczków. Oprócz tego wielkie zainteresowanie wszystkich europejskich federacji, tych najlepszych federacji, które potwierdziły nam, że tutaj w komplecie, w najwyższym, najlepszym możliwym składzie do nas przyjadą. No, znamionuje to niesamowite emocje i jakby też pokazuje, że ta decyzja była naprawdę słuszna. Ale jest też kilka sportów nowych, które chcemy pokazać ze względu po pierwsze na popularność w Polsce, a po drugie też na światowe trendy. Mamy Muay Thai, sport, który cieszy się wielką popularnością w Polsce, kickboxing, tak samo karate, do niedawna jeszcze sport olimpijski. Są to trzy sporty walki, gdzie popularność jest ogromna i tutaj cała rzesza ludzi, obywateli Polski i Małopolski też trenuje, uprawia ten sport na co dzień i z pewnością przyjdzie oglądać najlepszych w Europie sportowców w swojej dyscyplinie. I mamy też dwa sporty zlokalizowane w cudownej lokalizacji, na Rynku Głównym w Krakowie. Lokalizacji, której każdy sport zazdrości, jestem o tym przekonany, bo być na Rynku Głównym w sąsiedztwie sukiennic, w takich okolicznościach historycznych, to takiego ekwiwalentu tej wartości marketingowej za pieniądze się kupić nie da. Tam będziemy mieli padla i tekbol, dwa sporty, które z wielkim impetem wchodzą do kalendarza i na rynek światowego sportu. Tekbol jest to połączenie piłki nożnej z tenisem stołowym, wygięty lekko stół, posiadający wielu ambasadorów, piłkarzy, najlepszych piłkarzy na świecie, tych z pierwszych stron gazet, z najlepszych lig na świecie, których znamy i podziwiamy, oraz padel, połączenie z kolei tenisa ziemnego ze squashem. Bardzo widowiskowa gra, też szturmem wchodząca w rynek sportowy, bardzo prężnie rozwijająca się również w Polsce, co jakby też było argumentem za tym, żeby ten sport dołączyć do naszego programu. Także te dwa sporty będą czymś innym, ale też ta lokalizacja będzie sprawiała, że będą one czymś wyjątkowym. I to gwarantuję Państwu. Już zapraszam z tego miejsca, Rynek Główny w Krakowie. Nie może Państwa tam zabraknąć. te dwa sporty będą tam rozgrywały swoje rywalizacje przez całe 12 dni igrzysk. Naprawdę będzie co oglądać i tutaj te emocje są gwarantowane. Natomiast pozostałe sporty, tutaj klucz był prosty. Podstawowy warunek, który postawiliśmy na samym początku, poziom sportowy, czyli kwalifikacje olimpijskie, ewentualnie Mistrzostwa Europy, jeżeli się udało to wynegocjować. I tutaj od tego nie było odstępstw. A do rozmowy powrócimy za moment. Wracamy na antenę Trójki pod Księżycem. Rozmawiamy o Igrzyskach Europejskich, które już 21 czerwca zaczynają się w Polsce. To teraz bym zapytał pana ministra Andrzeja Guta-Mostowego, czy Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało jakieś specjalne gratyfikacje dla naszych medalistów olimpijskich, jeśli to nie jest sekret? To są już decyzje samego ministra, dlatego nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg i w tym temacie udzielać jakiejś informacji. Są to standardowe gratyfikacje i nagrody, które zarówno w związkach sportowych, przez PKO, ale także przez ministerstwo są stosownymi ustawami i systemem nagród już uhonorowane od dawna. Myślę, że główną mimo wszystko motywacją startujących w tych igrzyskach europejskich będzie jednak ta aplikacja do tej najważniejszej imprezy sportowej, jaka będzie w Paryżu w roku następnym. I dlatego wszelkie motywacje, nazwijmy to materialne, merkantylne, nie są tutaj aż tak ważne, ale zmaganie i uzyskanie tego najważniejszego awansu, jakim jest możliwość startowania na Igrzyskach Europejskich w Paryżu 2024. Konkurencja jest duża, przypomnijmy, ale przecież zmagania w Królowej Sportu w lekkiej atletyce, które będą, a Polska jest w lekkoatletyce, polski sport szczyci się naszą lekkoatletyką, dlatego myślę, że to będą główne motywacje dla tych wszystkich, którzy będą w Chorzowie walczyć o te nominacje olimpijskie. To będzie główna, podstawowa motywacja i to utrzymujmy dla tego ducha sportowego jako najważniejszy element, czyli zmagania w duchu sportowym, natomiast sprawy materialne zostawmy na boku. No, padł tu termin lekka atletyka, królowa sportu. No, oczywiście Polska po pewnych latach posuchy, w latach 80. i trochę 90. teraz znowu jest na topie w tej dyscyplinie, ale w tym roku będą mistrzostwa też świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie. Szczęśliwy dla nas przed laty, przypomnę, rok 66. Wielki triumf polski lekkoatletów, Ewa Chłopukowska, Andrzej Badeński, potem mistrzostwa Europy. Potem wiele lat później Paweł Januszewski, wspaniały bieg 400 metrów przez Płotki. Czy takie dwa szczyty formy to są wskazane dla lekkoatletów? Ja się obawiam trochę, że udział ich w Igrzyskach Europejskich może spowodować, że nie będą w optymalnej formie w sierpniu. Panie Ireneuszu, jak pan się na to zapatruje? Myślę, że z premedytacją. Oczywiście tak zaprogramowano program startów, aby starty w Chorzowie były objęte tytularnie drużynowymi mistrzostwami Europy. Nie da się zbudować dwóch szczytów formy, chociaż wielu trenerów sądzi, że jest to możliwe. Myślę jednak, że konsekwencje dla organizmu sportowców są zatrważające w długofalowej perspektywie. Myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że są to drużynowe mistrzostwa Europy, to zawodnicy, zwłaszcza polscy, pokażą się z najlepszej strony i będziemy mieli naprawdę z czego się cieszyć. A zagwarantować medali na chwilę obecną nie możemy, ale nie wyobrażamy sobie, żebyśmy ich nie mieli, zwłaszcza w tej dyscyplinie sportu, w królowej sportu. Zwrócę się teraz do pana prezesa Marcina Nowaka. No padł tutaj już nazwa miasta Chorzów, więc ta impreza wykracza poza Małopolskę jednak, bo jest oprócz Chorzowa, przypomnę, jest też choćby Rzeszów i Wrocław, więc teren zmagań jest dosyć rozległy. Czy nie nazbyt rozległy, czy to nie przeszkadza w tym, żeby te igrzyska, które trwają 11 dni, jakieś utrudnienia spowodowały właśnie te sprawy, że są, no, Wrocław od Rzeszowa, no to jest kawał drogi na przykład. Rozumiem, że o ile mi pamięć nie mieli, to chyba Wrocław jest strzelectwo w Rzeszowie, niż nie pamiętam jaka inna dyscyplina, ale sprawia to ten fakt lokalizacji w kilkunastu miastach, że kibic jednak będzie musiał wybierać, prawda, co będzie oglądał, bo te zawody w poszczególnych konkurencjach toczą się równolegle. Tutaj jakby też podążamy za światowymi trendami. Nie chcieliśmy, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, nie chcieliśmy budować nowych obiektów, które później nie byłyby w pełni wykorzystywane do szkolenia sportowego, dlatego zaangażowaliśmy ościenne województwa, całe tutaj pasmo południowe, województwo śląskie, dolnośląskie, Podkarpacie, bo dysponowały właśnie tymi obiektami, których brakowało nam tutaj w tej naszej układance. W Rzeszowie mamy przepiękny basen Nieckę do skoków do wody, finansowaną w ostatnim czasie, w zasadzie w pełni sfinansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeden z nowocześniejszych obiektów do tego sportu w Europie. To samo, jeżeli chodzi o Chorzowski Stadion Lekkoatletyczny, Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, przez niektórych nazywany najpiękniejszym stadionem lekkoatletycznym w Europie i coś w tym jest. Wrocław z kolei, strzelnica sportowa, która już prosiła się o modernizację. Bardzo dobra, bardzo zasłużona strzelnica sportowa, na której wielokrotnie strzelcy ze świata i z Europy rywalizowali o najcenniejsze krążki. Wymagała już mocnych prac konstrukcyjno-modernizacyjnych i też dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki do tego doszło. I również z wielką dumą należy podkreślić, że ta strzelnica spełnia wszelkie niezbędne wymogi do tego, żeby rozgrywać tam najwyższej klasy wszelakie możliwe zawody w strzelectwie sportowym. Też jest na przepięknym obiekcie zlokalizowana, także robi ogromne wrażenie. Do tego dochodzi jeszcze Bielsko-Biała, gdzie będzie rozgrywane karate. I tutaj dla kibiców, wbrew pozorom, to jest sprawa doskonała, bo nie każdy kibic Igrzysk Europejskich mieszka w Krakowie i w Małopolsce. Tą imprezą chcemy zarazić wszystkich Polaków, ale nie tylko, bo i Europejczyków. I tutaj każdy, tak jak wspominałem, znajdzie dla siebie. Natomiast komunikacyjne rozwiązania pomiędzy wszystkimi tymi lokalizacjami są tak dobre, tak krótkie, tak szybkie i bezpieczne, że na pewno da się połączyć wiele ze sportów w jeden taki kompleksowy pakiet. I jeżeli ktoś tylko będzie zainteresowany, to większość tych sportów będzie mógł faktycznie zobaczyć. Wszystkich się nie da w jednym czasie. Oczywiście, że się nie da. Natomiast na poprzednich igrzyskach olimpijskich i na kolejnych również te odległości między obiektami będą ogromne. Także tutaj te nasze odległości między chociażby Krakowem i Wrocławiem czy Śląskiem nie robią absolutnie wrażenia. I dla kibiców myślę, że to jest nawet wartość dodana, bo też regiony zaangażowane w ten projekt również identyfikują się z tym projektem i ta popularność igrzysk jeszcze wzrasta i będzie wzrastała. Także głęboko w to wierzę, że we wszystkich czterech województwach, regionach zaangażowanych w ten projekt Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska wybrzmią z należytą godnością i na należytym poziomie. Tak potężne przedsięwzięcia sportowe nie mogą się odbyć bez sponsorów. No widziałem znaczne grono sponsorów, wiele tam spółek Skarbu Państwa z Orlenem, który jest sponsorem polskiego sportu od lat. Ostatnio podpisał umowę ze Związkiem Koszykówki, parę dni temu dosłownie. Czy coś można powiedzieć o sponsorach? Nie wiem, czy to pytanie do pana ministra Andrzeja Gutomostowego, czy lepiej do pana Marcina Nowaka? Ja myślę, że pan prezes ma większą wiedzę w tym temacie. Znaczy, szanowni państwo, przede wszystkim ja to podkreślam wielokrotnie i za każdym razem staram się to mocno akcentować, że przede wszystkim nie byłoby tej imprezy, gdyby nie zaangażowanie rządu polskiego, bo to tak naprawdę rząd polski przede wszystkim gwarantował to, że finansowanie na tą imprezę będzie i się znajdzie i ta impreza będzie na najwyższym możliwym poziomie. Od samego początku zaangażowanie pana premiera Mateusza Morawieckiego, później jakby poprzez wyznaczenie pełnomocnika do spraw Igrzysk Europejskich, pana premiera Jacka Sasina, pracowaliśmy nad tym, żeby pieniądze bezpośrednio rządowe poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki pana ministra Kamila Bortniczuka i obecnego tutaj z nami pana ministra Andrzeja Gutomostowego, który jest bezpośrednio mocno zaangażowany w ten projekt. Tak naprawdę jesteśmy w kontakcie, no nie chciałbym powiedzieć, że codziennym, ale bardzo częstym i wymieniamy tutaj opinie, refleksje, czasami obawy związane z pewnymi rzeczami. Obaw już nie ma, bo już jesteśmy w przededniu tych igrzysk, natomiast też nie ukrywamy, że nie byłoby tych igrzysk, gdyby nie zaangażowanie regionów, przede wszystkim pana marszałka Witolda Kozłowskiego, prezydenta miasta Krakowa i poszczególnych regionów, które są współgospodarzami imprezy, bo taki też był warunek. Każdy z tych regionów musiał w odpowiedni sposób partycypować tutaj w tej organizacji, w tych kosztach, nie tylko czysto finansowych, czasami również bardziej osobowych, dotyczących tej organizacji. No ale też staraliśmy się zarazić już tutaj rynek tą imprezą. Powiem szczerze, nie było to trudne, bo Samo to, że trzecie Igrzyska Europejskie będą transmitowane ponad 13 godzin w bezpośredniej relacji prosto z Krakowa, ze studia w Krakowie, no to daje już ekwiwalent reklamowy niesamowity, który będzie tak naprawdę przeradzał się później w promocję Polski poza granicę kraju, a transmitowany będzie do większości krajów Europy, mało tego, do wielu krajów na całym świecie. Tutaj takim zaskoczeniem pozytywnym jest to, że Ameryka cała południowa, może nie cała, ale wiele krajów Ameryki Południowej, mówiąc wprost, wykupiło część praw do tych igrzysk, co też pokazuje, jakie znaczenie kontynentalne ma tego rodzaju impreza. W Ameryce Południowej wszyscy są przyzwyczajeni do igrzysk panamerykańskich i tutaj u nas również kojarzą tą imprezę właśnie z tym poziomem. A tamta impreza, ona jest równoważna z igrzyskami olimpijskimi. Także zawodnicy wszystkich tych krajów uczestniczących, czy w Asian Games, czy w African Games, przygotowują się z równym zapałem jak do igrzysk olimpijskich. I mamy sponsorów, faktycznie sponsor generalny PKN Orlen, partner generalny, totalizator sportowy i ostatni sponsor, który doszedł do naszego pakietu, do naszego teamu, grupa Tauron. Także tych sponsorów dużych mamy, naprawdę zacnych i jesteśmy z tego dumni. Natomiast mamy wielu partnerów, przyjaciół i podmiotów, które już oczywiście w mniejszym zaangażowaniu finansowym czy rzeczowym, ale uczestniczą, partycypują i pomagają nam. Także tutaj ze znalezieniem sponsorów czy partnerów problemu nie było. Jeżeli mogę, dwa słowa uzupełnienia. Trzeba też pamiętać, że wiele samorządów, które realizuje poszczególne inwestycje, w jakiejś części też dokłada swoje środki. Oczywiście największym zapewne jest tutaj miasto Kraków, ale jest to jak najbardziej zasadne, bo przecież dostaje znacznie większe środki na obiekty ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przykładem jest Stadion Wisły Kraków, czy Tor Kajakowy na Kolnej. I ten wkład własny tych samorządów, co prawda procentowo nieduży, ale to są też wkład tych samorządów w organizację tych igrzysk. Podam przykład także Nowego Targu, gdzie ten remont hali lodowej wieloaspektowy, wielu różnych obszarach, o których już mówiłem wcześniej, ale tam też pewna kwota ze strony samorządu nowotarskiego oczywiście się znalazła, bo efekt będzie taki, że zawody w takiej popularnej dyscyplinie jak boks odbędą się właśnie w Nowym Targu. Setki, tysiące kibiców tam przyjadą zawodnicy, będą media o tym mówiły, będzie Nowy Targ jest miastem także igrzysk. Te inwestycje zostaną już na zawsze dla hokejowej młodzieży, ale oczywiście te korzyści dla samorządów są wizerunkowe bardzo, bardzo duże, ale trzeba też pamiętać, że oni musieli dołożyć też jakiś wkład własny do całości pakietu tych igrzysk. A do rozmowy powrócimy za moment. From coast to coast.